39,99 za opakowanie. Oferta ważna do 30 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koalicja Obywatelska postawiła na Rafała Trzaskowskiego, to on będzie kandydatem na prezydenta. O globalnym bezpieczeństwie na Florydzie szef NATO spotkał się z Donaldem Trumpem. Śnieg utrudnia jazdę na drogach Warmii i Mazur, ma padać do końca dnia. Rafał Trzaskowski wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i będzie kandydatem ugrupowania na prezydenta. Za Trzaskowskim opowiedziało się prawie 75% głosujących. Radosław Sikorski zdobył nieco ponad 25% głosów, a głosowały 22 tysiące osób. Prezydent Warszawy dziękował szefowi dyplomacji za rywalizację. Dodatkowo jego żonie Ann Applebaum, która jeszcze przed głosowaniem podarowała mu swoją książkę z dedykacją. Koncern Autokracja, która mówi o tym, w jakich trudnych czasach żyjemy, że wszyscy wrogowie demokracji świata zachodniego w tej chwili ze sobą współpracują, żeby nam zagrozić, bo bezpieczeństwo będzie najważniejszym tematem tych wyborów. Ann Applebaum przysłała mi tę książkę kilka tygodni przed rozpoczęciem prawyborów. To jest właśnie, drodzy Państwo, klasa sama w sobie i za to chciałem serdecznie podziękować i chciałem podziękować Radkowi Sikorskiemu. Wielkie brawa dla Radka! Po ogłoszeniu wyników Radosław Sikorski składał gratulacje zwycięzcy i deklarował pełne poparcie. Akceptuję wynik prawyborów. Rafale, gratuluję. Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali, do bezwarunkowego poparcia kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. Kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia. Kandydatem Polski 2050 będzie Szymon Hołownia, Konfederacji Sławomir Mentzen. A jutro po południu mamy dowiedzieć się, kogo poprze Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie mówi się, że ma być to Karol Nawrocki, szef IPN-u. Wysokim zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego w prawyborach nie jest zaskoczony socjolog Wojciech Rafałowski. Jego zdaniem większym zaskoczeniem byłaby niższa przewaga. Wielkim zaskoczeniem byłoby, gdyby ta różnica była mniejsza. Pamiętajmy, Rafał Trzaskowski miał wsparcie od 5 lat. Radosław Sikorski wyszedł z tym pomysłem od niedawna i jest jednak przez część Platformy i Koalicji Obywatelskiej postrzegany jako outsider, no bo jednak był kiedyś ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli uznamy, że Radosław Sikorski zrobił dobrą kampanię, bo zrobił ją dobrą, to nie kampania decyduje o wszystkim. Dla Rafała Trzaskowskiego będzie to drugi start w wyborach prezydenckich. W 2020 roku przegrał z Andrzejem Dudą, startując również jako prezydent Warszawy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkał się na Florydzie z prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych. To pierwsze takie spotkanie Holendra z Donaldem Trumpem od czasu, kiedy został wybrany na szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tematem rozmów było globalne bezpieczeństwo. Niewiele więcej wiadomo na temat tego spotkania. Można się domyślać, że obaj politycy rozmawiali na temat wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie i na temat wzrostu wydatków na obronność. Donald Trump za czasów swojej pierwszej prezydentury ostro krytykował sojuszników za zbyt małe nakłady. Od tego czasu sytuacja się poprawiła. Obecnie 23 kraje na 32 spełniają wymóg 2% PKB na obronę. Liderem jest Polska. Mark Rutte, kiedy był premierem Holandii, zyskał przydomek zaklinacz Trumpa. Mówił bowiem zawsze to, co Amerykanin chciał usłyszeć. Dobre relacje z Trumpem to był jeden z argumentów przemawiających za kandydaturą Holendra na szefa NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przelotne opady śniegu utrudniają dziś jazdę drogami Warmii i Mazur. Rano najmocniej padało na wschodzie regionu i tam wciąż pracuje sprzęt. Są lokalne miejsca, gdzie wystąpiła śliskość na niektórych odcinkach, dróg 650 i 511. W okolicy Węgorzewa, tam mieli dużo pracy. W okolicy Bartoszyc, 511, przygraniczne tereny. Powiedział Cezary Nietupski, dyżurny rejonu dróg wojewódzkich w Kętrzynie. Lokalnie do końca dnia przewidywane są w regionie przelotne opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Jeszcze do 30 listopada w Katowicach potrwa festiwal Ars Cameralis, który łączy kilka gatunków. To spotkania literackie, wystawy, projekcje filmowe i koncerty. Dyrektor festiwalu Marek Zieliński mówił w Trójce, że tegorocznym hasłem wydarzenia jest miłość. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku hasłem festiwalowym była herezja. Wydawało nam się, że słowo miłość w tym roku w kontekście tego, co

To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa. Mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Wszystko, wszędzie, teraz. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz w Toruniu. Wszystko się zgadza, właśnie tutaj jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Chociaż w Warszawie oczywiście czuwają nad wszystkim Elżbieta Malinowska i Aleksandra Dobieszewska, a w Toruniu Romuald Wrzodek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To, co widzimy na ekranie, światło, kolor, obraz, kadr, ruch kamery, to wszystko składa się na opowieść oglądaną przez nas w kinie albo na małym ekranie. I choć niekoniecznie zdajemy sobie zawsze z tego sprawę, to właśnie ten obraz wpływa też na nasze emocje, prowadzi nas przez to, co niewypowiedziane albo co niewypowiadalne słowami. I właśnie o obrazie sporo dziś będziemy mówić w audycji. Spotkamy się między innymi do 15 w Trójce z autorem zdjęć takich filmów jak Gladiator, Gladiator 2, Kryptonim Uncle czy Logan, Johnem Mattisonem. Ale spotkamy się także z autorem zdjęć do takich filmów jak Duna, część pierwsza i druga, Batman i Łotr 1, Gwiezdne Wojny Historie, laureatem Oscara Gregiem Fraserem. W ciągu tego tygodnia w Toruniu odbyłam wiele rozmów, jak się Państwo domyślają, więc to, o czym dzisiaj opowiem, to będzie dopiero początek. Hello, this is Alfonso Cuarón and you're listening to Trójka. Naprawdę początek. I'm Kate Blanchett and you're listening to Trójka. Kate Blanchett i Alfonso Cuarón wkrótce pojawią się na antenie Trójki. Sporo emocji, jak pewnie też Państwo pamiętają, w tym roku towarzyszyło festiwalowi Kamerimicz. Do rozmowy o kinie robionym przez kobiety i kręconym przez kobiety z pewnością będziemy wracać i rozkładać tę rozmowę na części pierwsze, bo myślę, że to jest skomplikowana rozmowa i wymaga właśnie tego rozłożenia na części pierwsze. Między innymi właśnie z Kate Blanchett udało mi się na ten temat porozmawiać. No ale dzisiaj jeszcze z Torunia zaczniemy od opowieści o dawnej Japonii. Gościem festiwalu był też gwiazdor japońskiego kina i małego ekranu także, od lat pracujący w Hollywood, Hiroyuki Sanada, który zagrał jedną z głównych ról w serialu Shogun. Był także producentem tego serialu, a którą rolę? No to pewnie Państwo się domyślają, tę, którą w pierwszej ekranizacji powieści Jamesa Clavella zagrał Toshiro Mifune, a ta rola to oczywiście Lord Toranaga. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem w mediach społecznościowych, w tych trójkowych oczywiście. Tam są już zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania i tam się możemy skontaktować, ale także są do Państwa dyspozycji moje media społecznościowe. Będę Państwu tam podrzucać klipy z filmów, no i nie tylko z filmów, o których dziś będziemy opowiadać, a tych tytułów padnie mnóstwo. A dynamiczny początek muzyczny zapewnia muzyka z anime. Tak rozpoczynały się kolejne odcinki japońskiego serialu Cowboy Bebop. muzyka Yoko Kanno i jej formacji Seatbelt z serialu animowanego Cowboy Bebop, który też w pewnym sensie był mostem, podobnie jak Shogun, pomiędzy wschodem a zachodem, ponieważ to serial, który zdobył status kultowego, choć ta aktorska wersja, która powstała, również nie do końca spełniła oczekiwania. Ale my oczywiście wracamy do naszego pierwszego gościa we Wszystko Wszędzie Teraz. Hiroyuki Sanada, aktor, producent serialu Shogun, nagrodzony za rolę Toranagi nagrodą Emmy. Zresztą Shogun zdobył historyczną liczbę statuetek Emmy. Zrealizowany ten serial z największą dbałością o historyczną prawdę, o szczegóły, o autentyczność, ale pamiętamy również, że jest drugą ekranizacją powieści Jamesa Clavella, Shogun, a Hiroyuki Sanada przyjechał na festiwal Camer Image odebrać nagrodę za najlepszą kreację w serialu telewizyjnym. Może teraz tę nagrodę postawić na półce obok Emmy. Może nie wszyscy wiedzą, ale Hiroyuki Sanada karierę aktorską rozpoczynał bardzo wcześnie i od tego wątku zaczęłam moje z nim spotkanie. I started acting when I was 5 years old. I was a child actor and then keep continue acting. Zacząłem grać, kiedy miałem 5 lat, byłem dziecięcym aktorem, a potem tak już zostało. Jak Państwo się domyślają, Hiroyuki Sanada ewidentnie ma już dość odpowiadania na to pytanie, więc szybko przeszłam do kolejnego wątku. No, zdobył mocną pozycję w japońskim kinie i telewizji. Wiele ról zagrał także w produkcjach historycznych. Pomagała w tym również biegłość w sztukach walki, które trenował od dziecka, a ta zapewniła mu także rolę w filmach akcji, bo ma na koncie także dosyć długi pobyt w Hongkongu i udział w tamtejszych filmach, no ale także międzynarodowa publiczność może go pamiętać z japońskiego horroru Krąg, w którym zagrał jedną z głównych ról, no ale zawsze miał też w planach granie po angielsku, ale tutaj nie wystartował w Hollywood, a w Royal Shakespeare Company rolą błazna w Królu Lirze w 99 roku. Ta propozycja dosyć go zaskoczyła, ale przyszła, no właśnie, pod koniec lat 90., kiedy już miał, przypomnijmy, 35-letnie doświadczenie w kinie. It was the biggest challenge in my life. And then, yeah, since I was 20, I've done theater in Japan. To było jedno z największych wyzwań w moim życiu. Odkąd skończyłem 20 lat w Japonii, grałem w teatrze, grałem w musicalach, grałam w sztukach Nila Simona, grałem także w sztukach Szekspira, grałem Romea, grałem Hamleta. My almost goal. Marzyłem o zagraniu Szekspira po angielsku, to był jakiś rodzaj celu, ale planowałem zacząć od filmów anglojęzycznych. A potem, kiedy już poczuję się swobodnie w języku angielskim, spróbowałbym na scenie, koło 50 albo 60. Taki miałem plan. Okazało się, że ta szansa, żeby zagrać w sztuce Szekspira na scenie po angielsku, przyszła dużo szybciej, zanim zacząłem cokolwiek grać w Hollywood. Ten ostatni cel przyszedł jako pierwszy. Trudno było mi podjąć tę decyzję. Zastanawiałem się miesiąc albo nawet i dłużej. Ale w końcu producent zadzwonił i powiedział mi, przede wszystkim jesteś aktorem. Dlaczego się wciąż wahasz? A ja zacząłem się zastanawiać, co w takim razie, jeśli odmówię teraz. Być może taka propozycja więcej się nie powtórzy. Więc się zdecydowałem. Zacząłem uczyć się tekstu, zacząłem intensywne lekcje angielskiego, także ze specjalistą od Szekspira. Miałem kilka miesięcy na przygotowanie. To doświadczenie zmieniło moje życie. Oczywiście wiązało się ze stresem, ale graliśmy przez 7 miesięcy, a po każdym spektaklu mieliśmy owacje na stojąco. Wspaniałe doświadczenie. What an experience. And then I thought this kind of mixing culture. I wtedy pomyślałem, że takie spotkanie kultur, wzajemne poznanie się, stworzenie razem czegoś nowego jest trudne, ale i interesujące i bardzo ważne ze względu na przyszłość. Wtedy zacząłem przyjmować międzynarodowe propozycje. That's why I decided to take a international project. Zaczęło się od Szekspira. So exactly that experience changed my life. Hiroyuki Sanada pojawił się między innymi w uniwersum Marvela w filmie Avengers Koniec Gry, w Mortal Kombat, ale także w filmie Ostatni Samuraj u boku Toma Cruise'a i w czwartej odsłonie Johna Wicka. Z tego filmu doskonale go z pewnością Państwo pamiętają. Zawsze też jego ambicją było budowanie mostów pomiędzy Hollywood a rodzinną Japonią, więc zapytałam o jego odbiór serialu Shogun z 1980 roku i o to, jaką szansę dostrzegł jako producent w szansie na ponowną ekranizację w XXI wieku. I watched the original one too. But, oczywiście oglądałem tamten serial. They didn't put the subtitles for the Japanese dialogue. Means only storytelling through the blue eyes. Celowo nie tłumaczono tam japońskich dialogów. Tamta historia była opowiedziana z perspektywy niebieskich oczu. Ale czasy się zmieniły od lat 70. i 80. Ludzie wiedzą więcej o japońskiej kulturze, przyzwyczaili się do oglądania filmów z napisami, łatwiejszy jest też dostęp do informacji. Więc założyliśmy temu scenariuszowi japoński filtr, dużo mocniejszy niż w pierwszej ekranizacji. Ludzie dużo więcej wiedzą o Japonii, to jest ogromna różnica. Bardzo zależało nam na jak największej autentyczności. To była baza, na której budowaliśmy fabułę i postaci. Co więcej, pierwowzór postaci, którą gram, Toranagi, prawdziwy szogun Tokugawa Ieyasu, zakończył okres wieloletnich wojen. Dzięki niemu w Japonii na długie lata zapanował pokój. Jest bohaterem nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla Japończyków. A teraz szczególnie potrzebujemy takich właśnie bohaterów. That was the biggest motivation to take this role and introduce his story to the world now. To była chyba największa motywacja do przyjęcia tej roli i zapoznania publiczności z jego postacią i z jego wizją świata, mówi Hiroyuki Sanada, który w serialu Shogun zagrał jedną z tych głównych, najważniejszych ról obok Anny Sawai i Cosmo Jarvisa. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Hiroyuki Sanadą. Tymczasem sięgam po ścieżkę dźwiękową jednego z tych amerykańskich filmów, w których zagrał. Ten film nosi i po angielsku, i po polsku tytuł Bullet Train, a tę wersję piosenki Stay Now Live śpiewa japońska osoba artystyczna, tak należy chyba powiedzieć, Abu-chan. Stay in the light. Ah, ah, ah, ah. Abu Chan. Bardzo mi się podoba w tej wersji utworu Stayin' Alive, że niezależnie od tego, że tekst jednak śpiewany po japońsku, to anglojęzyczne fragmenty również pozostawione zostały słuchaczom, żeby ewentualnie włączyć się do śpiewania. A ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Bullet Train. W jednej z głównych ról tam Brad Pitt, ale także nasz dzisiejszy gość Hiroyuki Sanada pojawia się w filmie, którego akcja toczy się w pociągu, jak wskazuje tytuł, ale ten pociąg to jest pociąg, który z jednego miejsca w Japonii pędzi do kolejnego miejsca w Japonii. Dzieją się w nim bardzo, bardzo, bardzo intensywne przygody. Bardzo Państwu polecam ten seans. Z tego co pamiętam, recenzje bardzo różne, ale ja świetnie się na tym filmie bawiłam. Tymczasem wracamy do rozmowy z Hiroyuki Sanadą, którą odbyłam tutaj w Toruniu na festiwalu Camera Image. Przypomnę, Hiroyuki Sanada to jest producent i aktor, który zagrał jedną z głównych ról w serii Shogun, zagrał Lorda Toranagę. Wybitny aktor japoński, który również bardzo wiele mówi o tym, jak zależy mu na tym, żeby dzięki temu serialowi, dzięki temu, w jaki sposób ten okres Edo, ten okres pokazywany, czyli końcówki XVI, początku XVII wieku jest pokazywany, wpłynął na to, w jaki sposób ludzie widzą Japonię, ale także stanowił jakąś pożywkę do rozwijania pasji historycznej czy do nauki po prostu, nie tylko dla widzów z zagranicy, także dla Japończyków. Japonia ma długą historię i bogatą tradycję. Serial może być dobrą okazją do jej poznania, szczególnie dla młodszej części publiczności. Dlatego od lat gram w tego typu produkcjach. Wszystko od ceremonii parzenia herbaty, przez noszenie kimona, podawanie posiłku, chodzenie, sam ruch, jak używać rekwizytów. Wszystko to jest bardzo istotne. So important. So that's another good chance to introduce to the world. Dla mnie to była świetna okazja, żeby nie tylko światu zaprezentować naszą kulturę, ale też zaprezentować ją młodym Japończykom. So that's why we try to hire specialists for each part. Dlatego zatrudniliśmy wielu specjalistów. Mistrza ceremonii parzenia herbaty, specjalisty od gestów. Nasi młodzi aktorzy i statyści ćwiczyli pod okiem specjalistów. W szóstym odcinku z kolei jest scena spektaklu Teatru No. Zaprosiliśmy artystów Teatru No, żeby stworzyli oryginalne przedstawienie. Pod maskami byli prawdziwi aktorzy Teatru No i na planie stworzyliśmy prawdziwy spektakl. Real no actor came to Vancouver. And under the mask, it was a real no actor to make authentic. So I tried to create them. Miałem wiele pomysłów, bo mam ogromne doświadczenie w tego typu produkcjach. Współpracowałem też z ekipą scenograficzną. Wiele lat temu zagrałem w podobnej scenie teatralnej w japońskim serialu. Ją właśnie pokazałem ekipie jako punkt odniesienia. Long time ago, a similar scene I've done in Japan, maybe 30 years ago. So I took that idea and then showed them my show video like this in the castle. We can create. Stworzyliśmy teatr pałacu. Staraliśmy się, żeby wszystko w tym serialu było autentyczne. So many important materials and cultural thing. We try to make authentic. Shogun to oczywiście epicki serial historyczny ze scenami bitew, pojedynków, walk, więc ten element przygotowań także był bardzo ważny. No i myślę, że bardzo ważny także dla Hiroyuki Sanady ze względu na jego doświadczenie w sztukach walki i w historycznych produkcjach. Wiedziałam o tym i właśnie o to zapytałam, że przed wejściem na plan odbył się specjalny obóz przygotowawczy dla aktorów i dla statystów. No a specem i szefem kaskaderów na tym planie był ten sam człowiek, z którym Hiroyuki Sanada pracował już na planie filmu Ostatni Samuraj. Before start shooting, we had a maybe 3-4 weeks boot camp in the studio. So young actors and zanim weszliśmy na plan, cała ekipa aktorska, wszyscy zostali zaproszeni na obóz treningowy, który trwał około miesiąca. Młodzi aktorzy, statyści mieli sporo pracy. And then fighting skills. Musieli się nauczyć używać miecza, ba, musieli się nauczyć, jak wyciągać i trzymać miecz, katanę albo inny rodzaj broni, naginata, czyli rodzaj włóczni. Musieli się nauczyć, jak posługiwać się łukiem. Od każdego rodzaju broni mieliśmy osobnego specjalistę. Podobnie z marszem. Ten trening trwał kilka tygodni. To mężczyźni, a kobiety też musiały się nauczyć używać naginata i miecza, ale też musiały się nauczyć, jak chodzić, jak siedzieć, jak się kłaniać, jak podawać herbatę. Ten trening to była dla wszystkich świetna zabawa. Stunt coordinator Rauro. I oczywiście masz rację, z koordynatorem kaskaderów Lauro znam się od czasów filmu Ostatni Samuraj. Świetnie się rozumiemy, więc cieszyłem się z ponownego spotkania. On od razu przyjmuje wszelkie uwagi. Także takie, które dotyczą bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że jest wiele różnych szkół używania miecza czy łuku, więc musieliśmy znaleźć tę odpowiednią dla naszej armii, a Laura od razu podłapywał wszystkie niuanse. Z wielkim uśmiechem mówił Hiroyuki Sanada o tym obozie przygotowawczym, treningowym dla aktorów i chyba to Państwo słyszeli. Ale ja oczywiście kończąc tę rozmowę, bo takie rozmowy na festiwalach zwykle nie trwają długo, musiałam zapytać o to, jak idą przygotowania i czy idą przygotowania do drugiego sezonu serialu Shogun. Zwłaszcza, że przecież powieść Jamesa Clavella już w całości w pierwszym została zekranizowana. We already used the novels in season one. Jak słusznie zauważyłaś, w pierwszym sezonie fabułę książki Clavella już wyczerpaliśmy, ale poznaliśmy doskonale jego styl i sposób opowiadania. A co więcej, mamy historię Japonii, w której powieść ściśle jest osadzona i wiemy, co stało się z pierwowzorami postaci, więc z wielką uwagą przygotowujemy sezon drugi. Scenarzyści pracują już od 2 miesięcy i właśnie powstaje pierwszy odcinek. So I can't wait to read the first draft. Nie mogę się doczekać na pierwszą wersję scenariusza drugiego sezonu serialu Shogun, mówi Hiroyuki Sanada, producent i aktor, który Lorda Toranagę w tym serialu gra i był gościem audycji Wszystko Wszędzie, teraz prosto z Torunia, z festiwalu Camera Image. Teraz muzycznie sięgniemy już po zupełnie inny świat filmowy i to będzie wprowadzenie do kolejnej rozmowy. Nasz kolejny gość, John Matheson, ma na koncie wiele nagród, w tym dwie nominacje do Oscara za zdjęcia do Gladiatora w 2000 roku i rok później za zdjęcia do musicalu Upiór w operze, ale pracował też przy takich filmach K-Pax, Robin Hood, Królestwo Niebieskie, Logan Wolverine, Doctor Strange w Multiversum Obłędu i kryptonim Uncle, i to z tej szpiegowskiej komedii właśnie pochodził utwór, którego wysłuchaliśmy, utwór autorstwa Daniela Pembertona. John Matheson wrócił do starożytnego Rzymu, zbudowanego znowu na Malcie 25 lat po pierwszym Gladiatorze, bo jest też autorem zdjęć do Gladiatora 2, który od tygodnia w kinach, no i to jest jego piąta współpraca z Ridleyem Scottem. Zapytałam, rozpoczynając naszą rozmowę, od powrotu właśnie na arenę i do Koloseum. Jakie to było uczucie? I mean, everything, you know, of course, we'd been back to these places and everything was broomed away, deconstructed, the scaffolding went back to the companies. Wróciliśmy w te same miejsca i o ile Rzym trwał przez wieki, to nasza scenografia nie przetrwała 25 lat. Zachowało się chyba parę pomników, ale to wszystko. Wszystko trzeba było zaczynać od nowa na podstawie tych samych planów i projektów. Wszystko zostało odtworzone w tym samym miejscu, forum, areny, pałace. Kiedy wszedłem na plan i zobaczyłem to wszystko znowu na swoim miejscu, poczułem się jak przyjemnym, ale dziwnym śnie. Wszyscy się postarzeliśmy, ja nie mam już włosów, noszę okulary i chodzę o lasce. Tylko Ridley wygląda tak samo, co jest dość irytujące. Gladiator to ogromny film i wielki plan. Nie wiem, kto jeszcze robi w kinie takie rzeczy oprócz Ridleya. Oczywiście mamy też efekty komputerowe, ale ten plan, scenografia, były ogromne. Wróciłem do czegoś, co znałem. Teraz byłoby dziwnie pojechać tam znowu i zobaczyć, że znowu tego nie ma. Kiedy byłem ostatni raz na Malcie, znowu rozbierali tę scenografię, część po części. Sprawiała wrażenie bardzo trwałe. Ale tak to jest. Scenografie nie trwają długo. Bardzo szybko się niszczą. Zresztą za pierwszym razem Maltańczycy chcieli ją zatrzymać, ale się nie nadawała. Tym razem zapytaliśmy na początku, jeśli chcecie, zbudujemy wam mocniejszą scenografię, żeby przetrwała. Powiedzieli, nie, możecie sobie ją rozebrać. A potem znowu chcieli ją zatrzymać. Niestety trzeba było rozebrać. Były w niej elementy, które były wynajęte i tak dalej, więc scenografia została rozebrana. We'll see. A teraz Ridley przebąkuje o trzecim Gladiatorze, no ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, powiedział John Matheson. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście Ridley Scott będzie spełniał te swoje plany o trzecim Gladiatorze, bo mam wrażenie, że ten drugi zostawia punkt wyjścia do kolejnej opowieści. Nie wiem, czy państwo już byli w kinach. Można ewentualnie zwierzyć się ze swoich wrażeń. A ja zapytałam w kolejnym pytaniu Johna Mathisona o jeden z moich ukochanych filmów. John Matheson zrobił dwa filmy z Guyem Ritchie. Film o Królu Arturze i właśnie Kryptonim Uncle, komedię szpiegowską z dobrą bardzo obsadą. Alicia Vikander zagrała tam główną rolę kobiecą. No, ale ta historia zabiera Zabierała nas do Berlina wschodniego lat zimnej wojny, zabierała nas do Włoch, byliśmy w Rzymie. Jak John Matheson wspomina pracę nad tym filmem? No a film, przypomnijmy, również był oparty na serialu amerykańskim z lat 60. It was very cool, very 60s, you know, and it didn't. Ten serial i sama historia był bardzo fajny, bardzo w stylu lat 60. Samochody, moda z tego okresu. To wszystko przenieśliśmy na ekran w filmie. A było już prawie za późno, żeby ją przypominać. Sama powiedziałaś, że twoje pokolenie nie pamięta już tego serialu. Ale to zagrało, bo świetnie wyglądało, było sexy. Ubrania, samochody, łodzie, to wszystko wspaniale zagrało. Trochę w stylu zżynki z wczesnego Bonda, ale z kampowym twistem, nie wprost, z przymrużeniem oka. O dziwo, ten film wcale nie odniósł sukcesu, jakiego się spodziewałem, a to dobry film. Zapytałam, czy kręcili w Berlinie, bo świetna jest sekwencja pościgu na początku. Nie, to wszystko było w Londynie, odpowiada John Matheson. Berlin ma te ciężkie, neoklasyczne budynki i w Londynie też jest takich kilka. Dobudowaliśmy tylko mur i reszta zdjęć powstawała we Włoszech. But they set it up to do a sequel. Końcówka zwiastowała sequel, przypomina John Matheson, ale nigdy do tego sequelu nie doszło, a wszyscy czekaliśmy, jak się okazuje. John Matheson zaczynał pod koniec lat 80., ma też związki z Polską, ale ja nie o tych związkach z Polską chciałam porozmawiać teraz, ale o jego pracy przy teledyskach, bo właśnie przy teledyskach zaczynał, zrobił ich kilkaset, o jednym szczególnie dzisiaj porozmawiamy, ale na początek zapytałam tego wątku w rozmowie właśnie o to, dlaczego akurat teledyski. And then along came music videos, and they didn't really. Trudno było wystartować w zawodzie. Trzeba było mieć znajomości albo w związkach zawodowych, albo rodzinne powiązania. No ale wtedy pojawiło się MTV i teledyski. Ci tak zwani poważni operatorzy nie zniżali się do teledysków. Dla nich to były głupoty. Więc związki nie położyły na nich łapy, a zaczynał się rozkwit muzycznej telewizji. Ja nie robiłam na początku tych wielkich, na przykład dla Eltona Johna, ale przebijałem się. Pracowałem z Tina Turner i Stonesami. Dobrze się też złożyło, że to był czas rozkwitu Britpopu, brytyjskiej muzyki niezależnej, dużo ciekawszej niż amerykańska, co nie było trudne. To było na przełomie lat 80. i 90. Ja zaczynałem w 87. roku. Nagrałem chyba z 300 teledysków. Spiders, Kylie Minogue. Było tego tyle, że już sam nawet nie pamiętam. Może to nawet było 500, ale pamiętam z 10. Ale przy teledyskach mogliśmy pracować bez należenia do związków. Wyrabialiśmy sobie rękę i rozwijaliśmy się zawodowo. Ale MTV też była wszędzie. W modnych sklepach z ciuchami, w sklepach z płytami, w recepcjach, hotelach, barach i pubach. Ludzie lubili oglądać teledyski nawet bardziej niż słuchać radia, więc to nas bardzo wciągnęło. Cool clothes stores, record shops, cool receptions to businesses, hotel receptions, bars, pubs. Teraz w czasach mediów społecznościowych trudno to sobie wyobrazić, ale wtedy to było coś naprawdę dużego. So suddenly there was this vacuum that we went into and w dodatku w MTV mieli całkiem spore produkcje oryginalne. Pamiętasz serial Divisi Butthead? Tu robili sobie żarty z tych ufryzowanych heavy metalowych wokalistów. Tam się też zaczynała reality TV. Mieli świetne pomysły. They were so rude. It was great because there were these Beavis and Butthead and these very precious looking guys, you know, with their permed hair, and they would just tear into them. Criticize them. So you had them, then you had something called The Real World, which was like Big Brother. They had all sorts of good ideas and they're very bright people running it. Bardzo bystrzy ludzie zarządzali MTV, zdaniem Johna Mathisona, pod koniec lat 80. i w latach 90. O jeden szczególny teledysk chciałam go zapytać, taki, który powstawał właśnie w latach 90. Powstawał w Los Angeles, bo John Matheson i reżyser tego teledysku, Anton Corbijn, mieli okazję pracować z zespołem Nirvana. I was you know, still listening to music, I like the music, but I was getting a bit older, and then we. To był taki moment, kiedy wciąż jeszcze oczywiście słuchałem muzyki, ale dojrzewałem, nabierałem doświadczenie i chciałem iść dalej. I wtedy mniej więcej powstawał teledysk do Heart Shaped Box Nirvana. Bardzo niepokojące. Cała ekipa spała w jednym hotelu w Los Angeles. Z pierwszego dnia zdjęć szedłem rano na recepcję, a Kurt dopiero szedł do pokoju. O, cześć John, co tu robisz? Zapytał. No, kręcimy wideo, tak? Dzisiaj? To było około 7 rano. Kiedy dotarłem na plan, producent był w ferworze przygotowań. Zaraz przyjedzie Kurt, zaraz przyjedzie Kurt. Powiedziałem, nie stary, raczej wątpię. Następnego dnia w końcu coś powstało, ale chłopaki wpadli na pomysł, żebyśmy kupili rolki. Oni byli ze Siezą, mieli fioła na punkcie desek i rolek. W Los Angeles jest takie centrum handlowe z zakręconym wjazdem na wielopoziomowy parking i stamtąd zjeżdżaliśmy na rolkach, a ludzie nie mogli uwierzyć, że to chłopaki z Nirwany. And we sort of, you know, we start going down, and yeah, it's just better, and then it starts getting faster and faster. And the people coming to park the cars driving up. Was that Nirvana on rollerblades going up? I mean, they were just great fun. And then, you know, very sadly, a month later, you know, Kurt left and went. I mean, he did. A potem, you could feel he carried później, Kurt odszedł. So much on czuło się, że dźwiga wielki ciężar. Był bardzo intensywnym, ale przyjaznym i otwartym człowiekiem. Byłem w kontakcie z Courtney. Jakiś czas później jej basista przedawkował i stwierdziłem, że muszę się z tego środowiska wyplątać. To John Matheson, autor zdjęć do wielu teledysków, ale my skupimy się teraz do 14 na tym jednym. Podrzucam go Państwu w moich mediach społecznościowych, gdyby Państwo sobie chcieli przypomnieć. Nirvana, Heart Shaped Box. Yeah.